Łatwe. Dlatego od 1 października wprowadzamy nowy program Aktywny Rodzic, aby wspierać rodziców w łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Rodzina i praca mogą iść w parze. Złóż wniosek już 1 października. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Aktywny Rodzic. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 września. Jest 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Będzie pomoc i zasiłki dla osób, które straciły dach nad głową w pożarze domów szeregowych w Rzeszowie. Pijany sprawca wypadku w Magnuszewie, który wjechał w ludzi zabijając 3 osoby, był już karany za jazdę po alkoholu. Pełnia lata za oknem, ale tak naprawdę już zaczęła się meteorologiczna jesień. Pogorzelcy z szeregówek na osiedlu Biała w Rzeszowie mogą liczyć na pomoc miasta. Nie wiadomo w tej chwili, kiedy będą mogli wrócić do domów. Akcja gaśnicza trwała do rana. 7 z 8 budynków jest zniszczonych. W nocy powołano sztab kryzysowy, mówi rzeczniczka prezydenta Rzeszowa Marzena Kłeczek-Krawiec. W razie potrzeby te miejsca cały czas są dostępne. Dostarczyliśmy posiłki strażakom, którzy tak naprawdę pracowali przez całą noc. Prezydent rozmawiał również z panią wojewodą, żeby jak najszybciej wypłacono te zasiłki kryzysowe dla osób poszkodowanych. Jutro prawdopodobnie odbędzie się szacowanie, w jakim stanie konstrukcja budynku czy te mieszkania będą nadawały się do remontu. Mieszkańcy ewakuowali się z domów przed przyjazdem strażaków. Jedna osoba została lekko poparzona. Wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do pożaru. Nieoficjalnie mówi się o wybuchu butli z gazem podłączonej do grilla. Na drogach dziś duży ruch, bo w ostatni dzień wakacji wiele osób wraca z wypoczynku. Więcej jest też patroli policji, podkreśla Renata Szpakowska z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. Można nas spotkać tak naprawdę dzisiaj wszędzie, na drogach wylotowych, na drogach w miastach, w małych miejscowościach. My apelujemy o to, by stosować się do ograniczeń prędkości, bo to ciągle ta prędkość jest główną przyczyną zdarzeń drogowych. Pamiętajmy również o tym, żeby ustępować pierwszeństwa. Zwracajmy uwagę na rejony przejść dla pieszych. Wczoraj wieczorem doszło do tragicznego wypadku z udziałem pieszych w Magnuszewie w województwie mazowieckim. Kierujący Fordem pijany 42-latek potrącił w sumie 5 osób, 3 zginęły, 2 są ranne. Policja informuje, że mężczyzna był już wcześniej karany za jazdę po alkoholu. W 2010 roku miał za to zatrzymane prawo jazdy. Prezydent przeciwny ograniczeniu liczby godzin lekcji religii w szkołach. Podczas przemówienia w czasie dożynek na Jasnej Górze Andrzej Duda mówił, że religia jest niezbywalną częścią polskości. To między innymi dzięki niej przetrwaliśmy najtrudniejsze czasy, kiedy w niej właśnie znajdowaliśmy oparcie. I kiedy ktoś nam próbuje ją odebrać, to zarazem odbiera nam jakąś ważną, niezbywalną część polskości, której oddać nam nigdy nie wolno. Od 1 września przyszłego roku w szkołach ma być jedna lekcja religii zamiast 2. Ponadto religia będzie na pierwszej lub ostatniej lekcji. Jutro natomiast zacznie obowiązywać rozporządzenie o łączeniu różnych grup wiekowych. Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka życzy uczniom entuzjazmu, ciekawości świata i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Obiecała również działania, które poprawią jakość edukacji w Polsce. Niech każdy dzień w szkole będzie pełen odkryć, radości z nauki, przebywania z koleżankami i kolegami. Pamiętajcie, że każdy wysiłek przybliża Was do realizacji Waszych marzeń. Naszym celem jest to, byście wszyscy, niezależnie od tego, kim jesteście, w szkole się czuli dobrze i bezpiecznie. Dlatego zmieniamy polską szkołę, by była to szkoła najlepsza na świecie. Nowy rok szkolny rozpoczyna się, jak już wszyscy pewnie wiedzą, jutro i potrwa do 27 czerwca. Temperatura iście wakacyjna, ale wraz z wrześniem rozpoczyna się meteorologiczna jesień. To pora roku ustalona na potrzeby meteorologów i klimatologów. Powoli wchodzimy też w okres jesieni fenologicznej, której trwanie określa się na podstawie cyklu rozwojowego roślin. Wczesną jesień wyznacza kwitnienie wrzosu zwyczajnego oraz dojrzewanie kasztanowca, a to zaczęło się już pod koniec sierpnia, mówi dr Czesław Greń, leśniczy z Nadleśnictwa Katowice. No w tym roku wszystko jest gdzieś 2-3 tygodnie do przodu. Fenologicznie bardzo wcześnie była wiosna. Wszystkie drzewa zaczęły kwitnąć zdecydowanie szybciej niż każdego roku. To jednak te owoce są też szybciej w tej chwili dojrzałe. Weźmy pod uwagę choćby jarzębinę pospolitą, która w tej chwili już jest czerwona, a praktycznie jest dojrzała. Kolejnym etapem jesieni fenologicznej będzie tak zwana pełna jesień, charakteryzująca się przede wszystkim opadaniem liści z drzew. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

36 i usłyszymy, proszę Państwa, wersję z orkiestrą Syrena Rekord pod batutą Iwo Wezbiego i to będzie druga, ale na początek wersja hebrajska. Posłuchajmy. כל יום אחרת, היא כבר עוקרת, מושב אופטימון נגמות שבה. על מה עוקברת, גם מעוברת, עם כל אחת תשתרק זמן מה. כל יום אחרת, כך למשמרת, דרכי זה מזמן, מזמן רע. תן לה רק ברת, אוכב הדלת, תתיר כתך לא הלך, לא חלך לשב. Simoni Mosaba Alma Ogveret Gamme Uveret Im Kol Ahat Ishterak Zman Amo Kol Yom Aferet Kach Lemit Meret Darki Ze Mizman Mizman Ra Ten Larak Veret Ochava Telet Datir Chat Hal Val Halo Chal Chal Chal ładne oczy, ani też za twą smukłą linię nóg. Wszak tyle kobiet żyje pięknych i uroczych, które bym kochać i podziwiać mógł. Ja cię nie kocham za to, że masz ładne usta, że postać masz jak z porcelany lub ze szkła. Wiesz, że mężczyźni czasem dziwne mają gusta, a do tych mężczyzn należę ja. Codziennie inna, raz masz poważną i smutną twarz. I chociaż wczoraj byłaś dziecinna, dziś jesteś inna i humor masz. Codziennie inna, a tak niewinna, raz roześmiana, to znowu łzy. Gdy inni lubią codziennie inną, to dla mnie tą codziennie inną jesteś ty. Masz poważną i smutną twarz, i chociaż wczoraj byłaś dziecinna, dziś jesteś inna i humor masz. Codziennie inna, tak niewinna, raz roześmiana, to znowu łzy. Gdy inni lubią codziennie inną, to dla mnie tą codziennie inną jesteś ty. Adam Aston, proszę Państwa, i to było tak, że najlepsze, najbardziej kochane numery postanowiono eksportować za granicę, wysyłać do różnych sklepów, wszędzie tam, gdzie była Polonia. No i oczywiście ten wielka fala wyjazdów polskich Żydów w latach 30. Zaowocowała tym, że wydawnictwo Syrena postanowiło nagrać właśnie te ulubione szlagiery po hebrajsku. Tak mamy ten skarb dzisiaj właśnie, z którym możemy czasami obcować. Ciekawostka jest taka, już mówiłem o tym nieraz, że Adam Aston nie potrafił w ogóle mówić po hebrajsku. Uczył się fonetycznie. Teraz dwa numery. Na początek Aston, Bez miłości, a potem Wiera Gran, Odeszłaś jak sen. Odeszłaś jak sen. I tutaj chciałbym wspomnieć postać Michała Ferszko, kompozytora. Ferszko to było trzech braci Ferszko. Stanisław, Samuel, Michał, Mojżesz i Henryk Chaim Ferszko. Wszyscy byli muzykami. Henryk i Stanisław przeżyli wojnę, gdyż wyjechali z Polski tuż przed nią, a Michał Ferszko zginął w getcie warszawskim i był wybitnym pianistą klasycznym, po godzinach piszącym rozrywkowe numery. To jest prawdopodobnie jeden z najpiękniejszych jego utworów, Odeszłaś jak sen. Zatem na początek Adam Aston, Bez miłości, a potem Odeszłaś jak sen, zaśpiewa Wiera Gran. פני על כנפיי אמש התבוננתי בך נשמת חיי לזכוח תמרורים לנו אבטר להישאר איתך רק לעולמי אפם לא אמרת לי אחוהי אמן לפעם הזה ייתכן לנצח נפרדנו בלי אהבה אוי המלכה כולי תקווה Oy hamalka kulay khava Uśmiechał się nam dzień, noc kojarzyła nas. A gdy cielanka ta znudziła wreszcie cię, przysłałeś mi ten list i baśń skończyła się. Ty nie powrócisz, odeszłeś jak ten. Wiedziałam, że porzucisz bez żalu i sen. Wiedziałam, czytałam z tych smutnych list, że to chwilowa jest gra. I więcej nic. Już nigdy nie powrócisz, odszedłeś jak ten. Nigdy nie zobaczę tych włosów jak ten. Została w salonie mym na rętru. Odszedłeś i nie wrócisz już. Dziewiętnastoletnia Wiera Gran. Takim dysponowała, proszę Państwa, głosem. Naprawdę coś wyjątkowego, jak na tamte czasy. Wiera Gran wykraczała naprawdę poza swoją epokę w tamtym okresie i myślę, że z Albertem Harrisem razem tworzyli taki duet naprawdę śpiewaków rozrywkowych z co najmniej 10 lat w przód, tak bym powiedział. Taki głos z końca lat 40. co najmniej. Bardzo ciekawa sprawa. A teraz, proszę Państwa, dwa kolejne utwory z płyty, którą dzisiaj prezentuję, z tej kompilacji wydanej przez Muzeum POLIN w 2019 roku. Książka Tomasza Jankowskiego i Katarzyny Zimek, Polskie tango hebrajskie, opowiada o wyjazdach, opowiada o ludziach, o kulturze, o skomplikowanych czasach połowy lat 30. i przede wszystkim prezentuje unikatowe absolutnie utwory, opisują je doskonale redaktorzy Jankowski i Zimek w tym wydawnictwie. To wydawnictwo niezmiernie Państwu polecam. I teraz, proszę Państwa, dwa utwory, raczej dwie wersje, tylko po hebrajsku oraz Cicho grajcie mi znów. Usłyszymy dwa wybitne głosy wytwórni Syrena Rekord. Adam Aston, którego już dzisiaj słyszeliśmy, oraz Stefan Witas, który dysponował naprawdę przepięknym głosem. I chciałbym powiedzieć, że Stefan Witas to był prawdziwy Nestor wśród śpiewaków. Ciekaw jestem, kto z Państwa, bo jest duża szansa właśnie, że Stefana Witasa mogliście Państwo widzieć i słyszeć na żywo. Stefan Witas dożył prawie setki. Zmarł, zdaje się, w 2007 roku, o ile się nie mylę. W każdym razie stosunkowo niedawno. Czasem brał udział w różnych koncertach. Stefan Witas nagrał mnóstwo piosenek przed wojną. Głównie dla Syreny, ale nie tylko. Nagrywał też dla Odeonu, dla Columbii. Więc usłyszymy Astona najpierw, a później zaśpiewa Stefan Witas. Siftoteha rakivrit karduha laela, rakivrit siltel kolashi ratti por al, batiman shkarhoret shezufat ora. Fen ve'yoki kitnashku al tikatal, rakivrit dibraiti blel yareya, rakivrit lachash leat kolah harach behanutu barcho. Theatron ve'kolnoa, himna rabba macholim katan ve'gadol ve'shoter mokia. Al hakolim hakol, rak ivrit tedaber kan, ve'nashek bachura yedua ve'zara kagazra bavtei mahan. Thank you. בחנות וברחוב, תיאטרון וקולנוע, עם נערה במחול, עם קטן וגדול ושוטר מופיע. על הכל עם הכל, רק עברית תדבר כאן, בנשק בחורה ידועה וזרה, כך גזרה בתימה. Cygańskie skrzypeczki, nieście piosenkę mą w dal, uchowyście mój żal, co dziś drga w sercu me. Cicho grajcie mi wciąż, o cygańskie skrzypeczki, niech cudowny wasz ton trafi gdzieś do mych stron i ukoi tęsknotę. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, jak przecudnie grała orkiestra Syrena Rekord. Była naprawdę wybitna orkiestra, świetnie zgrana, złożona z najlepszych instrumentalistów i dyrygowali bardzo często ci, którzy aranżowali. Nie zawsze tak było, ale najwięcej dyrygował Iwo Wezby, Henryk Wars, dyrygował Artur Gold. Któż tam nie dyrygował, proszę Państwa. Bardzo miło się tego słucha. I teraz znowu będzie numer w dwóch wersjach i znowu szlagier szlagierów. Niezwykle lubiane przed wojną tango pod tytułem Bajka. Słowa i muzykę napisał Igo Kranowski. Izak Kranz, proszę Państwa. To był multiinstrumentalista, który grał przed wojną w różnych orkiestrach. Słynął z tego, że dosyć sporo podróżował po Polsce. Grywał we Lwowie, w Tarnowie, w Krakowie, w Zakopanem wreszcie i oczywiście w Warszawie w różnych orkiestrach. Napisał niewiele, zginął podczas wojny. Jego żona była pianistką, też zginęła podczas wojny. Ślad po nich zaginął, ale nie do końca. dlatego że wspominamy go dzisiaj, a jego kompozycje dały mu absolutnie nieśmiertelność. Napisał dosłownie garść, głównie tang, bardzo pięknych. Nawet jedno z tych tang pod tytułem Lalka nagraliśmy kilka lat temu z zespołem Warszawskie Kombo Taneczne. I wtedy, w zasadzie wtedy odkryłem tego kompozytora, tego autora. Wyjątkowego autora, jakim był Igo Kranowski. Zatem będzie bajka w dwóch wersjach. Najpierw po hebrajsku zaśpiewa Adam Aston, a potem zaśpiewa w tamtym okresie ulubiony śpiewak wszystkich Polaków Mieczysław Fok. Za barbasadę rozkaz mi pelej pe o na ba ej szal kol hage Lo yada me ya in feta yarda me ya in pitomba ish milvadi pera hastamach bagan pera melavle plana Veret, natati veret, katapti veret, masartila. Hezbi, natati reges, katapti libi, masartila. Bagan Perach Melavle Franam Veret Natati Veret Katati Veret Masartila Ežbi Natati reges, katati libi, masartila. Смутна як лза, ноц так обше з віки трва, три упоїні жар, złudzeń sennych czar. Noc taką w życiu miałem, raz tylko kochać chciałem. Wspomnienia te ja tobie ślę, mój tyśnie. Bajką byłaś dla mnie ty, nie wrócą nasze dawne sny. Miłość to upojenie, to urojenie i gorzkie łzy. Jak bajce, w czarownej bajce, tą bajką byłaś, ach, tylko ty. Bajka, śpiewał Mieczysław Fok. A teraz przed nami walc. Jeden z najpiękniejszych rozrywkowych walców, jakie powstały w przedwojennej Polsce. Samotność Alfreda Schicka. W wersji hebrajskiej pod tytułem Do Racheli. I po hebrajsku zaśpiewa Adam Aston, który nagrywał dla Syreny Rekord jako Ben Levi, a Samotność zaśpiewa Wiera Gran. I to jest numer, który był w żelaznym repertuarze Wiery Gran. Kochawko, chodziwa szamaj, chryszej lecha chespale. Alpitneni badatle tajelka, na karwejni kochapel Rachel. A Rachel, et libila kaszeli, Birotki ota halaila. No rahi, Rachel, no rahi, Basli bani, laricho taiba. Thank you.

jestem ze wechole pisma pobaszam. Ja si sabare sume jej verlajam. Ze hakol jodim sem ze nosim barama. Do gelbona argam zaken ze is mil hama. Ja ma metzalzel sem ze uma jafe. Ja, over sam zemi pela pe. Ja, malka pajoki ve hasek peti. Kese praj bachurad gil. I tak, proszę Państwa, bardzo szybko dobiegła końca nasza dzisiejsza audycja. Bardzo dziękuję za korespondencję. Namawiam do kontaktu ze mną. I chciałbym powiedzieć, że oczywiście nie udało nam się całego zasobu przedstawić, jaki mamy na tej płycie numer 2, gdzie prezentowane są utwory w wersji polskiej i w wersji hebrajskiej. Bardzo pięknie to jest tutaj przedstawione. Przypominam o festiwalu Warszawa Singera, który cały czas trwa. Można uczestniczyć w koncertach, w wydarzeniach przeróżnych. Zapraszam Państwa serdecznie na audycję za tydzień. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłej niedzieli. Mówił Jan Emil Młynarski. To była audycja Salon Ulica Dancing w programie Trzecim Polskiego Radia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. A przed nami na koniec, proszę Państwa, Jadzia. Proszę pani, tysiące imion przecież znam. I nagle jedno z nich chwyciło mnie, biło się w myśl. I teraz stale, proszę pani, to imię w każdym dźwięku mam. I gdzie się ruszę, wszędzie goni mnie